Sharin sharara sahiba ne ta jira yau zuciya ta hijira karkisa ne ta bara nazo da kogo na bara sadaka ba fajira dani da ke ba yaudara harama ki yunkura banuguri dan Allah banuguri na bugi da rawa sai zakara ka aza ta yi tara idan ya zo ba ta bara za ta zo ta yunkura ko da kwanci ta bara ta kanki sai yi tara ni da ke ba bajira auren mu za a yi gara ba ni guri idan Allah ba ni guri na bugi idan rawa Soya, wasigini, ya diya da kulli.